بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر انسانی که ایمان داشته باشد به الله و به روز قیامت، فلا یؤذی جاره، پس آزار ندهد همسایه اش را. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک شرط بزرگ را میگذارد که هر انسانی که اگر مؤمن باشد، اگر به خدا ایمان داشته باشد و به روز قیامت ایمان داشته باشد، پس اون انسان همسایه خود آزار نمیدهد، همسایه خود حق و حقوقش را ادا میکند. این شرط بزرگ است، باید ما و شما مسلمان ها متوجه باشیم که همسایه خود را آزار ندهیم. و احترام همسایه از علامت های ایمان ما و شماست. وقتی که ما همسایه را آزار ندادیم، حق و حقوقش را رعایه کردیم، پس معلوم می شود که ما مؤمن هستیم به الله، ما مؤمن هستیم به روز قیامت ایمان داریم. زمانی که ما آزار همسایه دادیم، زمانی که ما همسایه را رنجانیدیم، پس باید بدانیم که ایمان ما کامل نیست. ایمان ما به اون خدایی که ما را خلق کرده است کامل نیست، زیرا اینکه این شرط را ما شکستیم و این شرط را ما از بین بردیم که رسول اکرم میگوید اگر ایمان به خدا داشته باشی، پس همسایه خودت را آزار نمیدهی. این حدیث متفقون علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشون کند، برای ما و شما روایت میکنند.